babana salavat getir. Muhammed için salavat karanlıkta görfelerdir. Sallallahu ala Ahmed, Nur al-Huda, sallallahu ala Ahmed, al-Mustafa. Merhametle gönderildi sallallahu ala Ahmed, isteriz bereketini. Sallallahu sallallahu ala Ahmed ala.